Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس تنتيتا وجود رغبة تهدم ميلي لدينا الرغبة meidän tekee mieli. ليس لدينا رغبة. Meidän ei tee mieli. الإحساس بالخوف. Pelottaa. أشعر بالخوف. Minua pelottaa. لا أشعر بالخوف. Minua ei pelota. توفر الوقت. Olla aikaa. لديه وقت. Hänellä on aikaa. ليس لديه وقت. Hänellä ei ole aikaa. الشعور بالملل. Olla tylsää. هي تشعر بالملل. Hänellä on tylsää. هي لا تشعر بالملل. Hänellä ei ole tylsää. الشعور بالجوع. Olla nälkä. هل أنتم جوعى؟ Onko teillä nälkä? هل أنتم غير جوعى؟ Eikö teillä ole nälkä? الشعور بالعطش. Olla jano. هم عطشة. Heillä on jano. هم غير عطشة. Heillä ei ole jano.